هات وماما بروا خوتوي. نلجي أما يشتكت بما بوم هالقري باشا تركا بابا رئيس عازم كبير بلام أمام بو هالقرا تكاكم بو جيتا أو بوقي بازدرا بيش بركي بيكم بوق بله، لگل بوقه که چارلیه پیش برکه هم پیکنو بزنین کمیان ای بناوا دوینه بوقه که او زور باش بو بلان بوقه که من لحی او خوتر بو بو استم بوقه کم لو گوماوا گرتوا هیوا دارم بی بماوا دلنی ای؟ لوانه ای؟ ای بو چی من بیشار بو خودو نو دزیوا ازانی چی؟ بسر میزی نان خوارنکه بازی یو همو مالو آن ترسانو بو هنو ما تابم حل گری بلان بیشاری تو بزوانی باسه ای کامه دی؟ فرمو سيريكا زور جوانا بلا ساي زور كوري ساري لمنجي ها بينا بينا باحال يقرم يقرا باشا يفارز بس نزولي بيتو باشا ليه ترسل یکم جا خوام یار یکم بله باشا با بخکان آمده کن با دست بیاب کن یک دو سه چار لن پیش بلکه ایا باسی برز گرنگ نیا گرنگ اوه زور دورتر بروه دیگهشتن ها رویان نخیر بله بخکم زور باش خوی الله نه باش نبو احساس سیری بخکی من کن ها رویان سیر کن یک دو سه درچو بوقکی او نیتوانی باز باد بلان بوقکی من بچاکی رامین او هاوریان بینی تان چارلی، با پیکو یاری کن لیتا با ماوا بلام توم، اما واره کوتین لگل بین یاری بکن، نگ لگل تو، بله دو کوتم باقه کم نو نو هوکی هوکی؟ بله علی نو کلی نو بله، هاره خوشویست ما، تاقا باقه اگ بکتو این تایره باز بداد، لبر او نو نو هوکی باشا، دی با دست بکن توم، دوینان خواردن پیش برکیم لگلاکا باشا باشا، دوینان خواردن زیگو تو یک هفته ماوا ابه تا آخری روزی هفته زور بچاکی بخوینید تگشتید؟ بله درنیابم که هستاوی؟ بله ماموسا هستاوم درنیابم که نخوی توا؟ نه نه نخو ماوا بس چی ابزانم؟ سنه بخو ماموسا اتوانی دانشی؟ ها؟ براز؟ بله ای ماموسا لیم نایی؟ باش روای امرو لیت خوش بمولیونیم وانیا؟ بله ماموسا اما زور باشترا لشنی خودتا دانیشو وریابا نخوی باشا؟ نخیر نخوام زور باشا ئێستا بابگەڕێنە بەلای وانەکەمان. تو کی وازلم هارو حاجی اهینی توم هر لگم محفی کواتا ببچی باقه کی تر بگری بله باقه که منتر بروان نکم دانه کی تری وام دست کوه اما نه هموی با های باقه که بو قینا هیز نبو نه ای لگل ما پیکی براوی باق بله بلا من حز نکم باق ببینم بلا اگر دوام بین زور چاکتره اتوانی به آسانی بیانگرین نه موی هاک، اگر لیو به وریا با نه زنم هم نوان پره لباق با چیو نو بپلاگره دن یک من نرد دستکوی خودو زوری گرتواد وانیت خواه بلا من بیسم پیدی دی خراکا من حیزم نی نیا من از ما سیگرم سونیم کمو برتر وگلو باقر اشیدینا لای با ده بس قصاب کن او تانی هر بی بگرم با کیو راکی وره بره گرتم من نزانم نده سندر ناچی امش دانه کی در مو دانه کی در یک دو سه درچو آن باقی که تمالا زور گیشا مالا شونه ترو بویب گرین تو هم باشا اما آخر دانه بابزانین چونه بی اگر باش نبو اول چین شونه کی تر بویب گرین لوانه باقی کان یاره گیشو حول بین سواچاک نیا کواده دو هر کلای بدل نیایی یوا بله همه لونه چه بندیم لکلتازاری ها بخاکی لبخاکی ازه چه قلوه با تاقی کنو استا دیالا یک دو سه درچو بخاکی نمونه ای این بخاکی زور از دعی بگره خیره طلوه ده یا اصلی کنو بگره حق بونه اینه نیم بلیمت چالیس مانگی رک راهنانی به بقاقی کردوا سی مانگ لوانه یا بلان براتی چاک راهناوا لوانه چی؟ نبی پیش برکی کر لکیز خود بید ابی جون فری کید اگر چی بلیمتیش بید تگشتی چاک سین بینی ای بینی شوشت شوشت او باقا زور لازه ناچه بلان باقی من ازاد یاره تو دلیه باقا که تولی چرلی ازاد تر بی؟ بگمان دین منو هات لنوان صبوقا تنا ابو قمن بچاک زانی من دلیام کزور ازا ابه ای والن چی صدبق بلام زوره لراز ناچید قد باور ناکم نه نه وفزام لسا کم ترا ایش ماره انتنا سی دانه بو هر لخوم و باور ناکم بیس دانه بو نه نه ددانه بو اوه هر ددانه تو چاک بزانه گرتنی باقه کنو نه انسانیه او سرلی هد مستکا او خویتی سرلی خوی زور با میمزانی علی تحریفی تو مرچانه کت کردو لی براوا با دلنیه یوا علی بو قاقه یتی را بره گیا او چیا؟ گالتی پیکن؟ نه قصی خوش مانه کر هیچی تر نبو لسر باقه که ایمن؟ نه ما بس مویه که بنویتی باقه که تو لخوتا چه او چی تانا؟ گالتم پیکن؟ ای تیاره ام جارو لکوه بو ها؟ اما لباقه که جاری پیشو ناچد اما شیان ناوی بلیمتا ماشالله لم ناوا گلتای پیمکا باشا با دست بیبکین یکم جار تو دست بیبکا یلا هوکی یک دو باز با آفرین هوکی باز اکی چاکت یا تو باقه کی زور آزای وره ای بلیمت است آماده با یک دو سه درچو گشت آماشون همان دوریه باقه که من تو زلی تو زیادره نه نه هره همان دوریه نه خیره به دوباره کنه هر دوبتن سور چاکه من صحبه باشه دوباره کنه دوباره کنه دوباره کنه دوباره کنه دوباره کنه یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو زور چکا یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک اما آخر جاره ایتر طاقت من نما دی با دست بکن باشا اما آخر جاره دی با دست بکن خیره که باشا من آمدم دی یک دو سه درچو درچو او چیا یک دو سه درچو یک دو درچو درچو بریم درچو خیلی یکو تو یالا تو هم گلو شده که ببینه ای بطا لوانه وقتی نخوری بی؟ لوانه وابه بلام زور سیرا وانه بو چیا؟ زور قرصه لوانی اشتی کی خورد بی؟ چی بی؟ سیری که هک برد، بردی خوردوا؟ ادام وید، زیرکم لوانه ها؟ ها؟ ها؟ لو بی اقلا يلا ورا زور چاكا ياري كمان لم بربو برباشا زور چاكا استيكم جار منيكم هاتم زور باشا استسريتو يا مبيو باشا ای وی نو توانی استا و کوکه که خواهد دید استای کرو بلام چون نتوانم کوکو خواهو نتوانم زور پانا نتوانم نه زور پانا نتوانم چارلی چاره خودتو تقیم نکرده تو دی یلا بیکا دی هی می بیکی دی خیراوتم دی بیکا نش ببروی تو دورا و سیرم که با آزانه ای من بیا خود الله خوزور هستن سیری که که خوب که سیری یهو لبر وید که تو خود با وقا که تو آزه کن بر بوازه یتی خود بدوینه راست که زود کلاوه وره دی الله خوب الله اگر راست کی زور باشا استا خوب حالا دیب نوی Thank you.